राम, यह प्रवचन शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 16 मार्च 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये दिन चले जा रहे, दिन चले जा रहे हैं। अब जो सुबह विशेष भैव काल से आता है, आज वो दिन आ गया, वो दिन आ गया, वो दिन ऐसे भी आज होली आ गई, त्योहार आ गया, अक्षय तृतीया आ गई, अक्षय तृतीया आ गई, दिवाली आ गई, ऐसे आते रहते ही क्या है। ये एक तरह से भूदाव है, योग वशिष्ठ में आया है कि ऐसे जो अब कम कम ब्याह हो गया, किसी के पैदा हो गया, किसी के बरात चले गए, किसी के ब्राह्मण भोजन हो गया, किसी के सगा सौंदी आ गया, कोई माहिरा आ गया, किसी का छूछक आ गया, ये कुछ न कुछ आते रहते हैं। इसमें आदमी भ्रमित रहता है, ये ख्याल नहीं करता है कि उम्र जा रही है, आ गया कर रहा है, तेरी उम्र गई गई है, इसमें ख्याल ही नहीं रखता। ये सब आदमी है उन्हें उन्हें ख्याल करता है। उम्र प्रत्येक क्षण खत्म खत्म हो रही है, और उम्र खत्म होने पर एक क्षण भी जीना अपने हाथ की बात नहीं है। जिन श्वासों के बल पर हम जी रहे हैं, वे श्वास प्रतीक्षण क्षीण हो रहे हैं। घड़ी जैसे कट कट कट करती है तो वो चाबी खत्म होने के बाद बंद हो जाती है। वो उसमें तो चाबी भर सकते हो, परंतु तो ये कट कट होती है, ये खत्म होने पर इसका भरना आता नहीं है, उसी दम खत्म हो जाएगी। लोग जमाएंगे सागर के पर, तो वो दिन प्रत्येक क्षण नजदीक आ रहा है। जो मरने का दिन है वो एकदम नजदीक आ रहा है, फिर कब चेत करोगे भाई। आज होली आ गई, होली आ नहीं गई, उम्र चली गई। मनुष्य अपनी वर्षगांठ मनाते हैं कि हम इतने वर्ष के हो गए, आज ये वर्षगांठ है, तो इतने हो गए, हम बड़े हो गए, इतने जी गए, हम जी गए, बिल्कुल झूठी बात है, मर गए। हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी, मर रहे हैं। जितने वर्ष आ गए उतने में तो मर ही गए ना, इतनी उम्र तो खत्म हो गई। अगर ये कितने इसका पता नहीं है, परंतु जितनी खर्च हो गई उसका तो पता है। भाइयों बहनों चेत करो, होश में आओ, गई सो गई, अब राख रही रे, मनवा आज हूँ मान तो सही रे, गई सो गई अब राख रही, रहती जितनी उम्र है उसको भजन में लगा दो। आज अगर आप भजन में लग जाते, नाम जब हरदम चबते पीते, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, भगवान का नाम शुरू करो और अपनी जान भूलो मत, भूल जा तो भगवान से प्राप्त हो ही ना, भूल गया बीच में मर जाते ना, क्या दशा होती। ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु ऐसी कृपा करो मैं भूलू नहीं, ऐसे कहते रहो और नाम जप करते रहो, हो ये राम को नाम जप, भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करो, हरदम करते रहो, हरदम हे नाथ हे प्रभु हे मेरे नाथ, ऐसे पुकारते हुए मन से प्रणाम करते हुए उस पुकारो सज्जनों, समय बहुत चला गया है और रहा हुआ समय बीत जाएगा बातों की बातों में। कोई विचार काम करता है, कोई प्राणायाम करता है तो गणित जब देखो तो एक मिनट बहुत बड़ा होता है और ख्याल बिना के 5-7 घंटा निकलता तो पता ही नहीं चलता है, बेहोशी में दिन का दिन गुजर जाता है, ख्याल ही नहीं आता है। तो तेज करो, ये समय रूपी पूंजी है, इसके समान कोई धन संपत्ति वैभव कुछ नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों रुपया रहने पर भी बच नहीं सकते और ये स्वास्थ्य बाकी हो तो मर नहीं सकते। बड़ी बड़ी विकट अवस्था में भी आप उम्र बाकी हो तो बच जाओगे, उम्र नहीं है तो धन बचा नहीं सकता, आपका बल बचा नहीं सकता, आपके साथी बचा नहीं सकते, आपका राज्य है राजा है बड़े मिनट से भी बचा नहीं सकते, किसी में ताकत नहीं है कि मौत आने पर बचा सके। और वो मौत का काला दिन बड़ा भयंकर होता है और वो नजीक आ रहा है, चेत कब करोगे, कब होश में आओगे, जिसमें चेत हो भी भगवान को बचेगा। दूसरी चीजों के लिए जितनी चिंता होती है, क्या भगवान नाम के लिए वैसी चिंता होती है, जो कि असली साथ में चलने का धन है वो खर्च हो रहा है, क्या दशा होगी, प्राण तो चल जाएंगे भाई, यहाँ जितने रहते हैं सब मरने ही मरने वाले रहते हैं, कोई भी स्थायी रहने वाला नहीं है अपने में, सदा से यही चाल चल रही है, इतनी मौत खुली है और कब आ जाए कुछ पता नहीं है, कितने वर्षों का मरेगा ऐसा कोई नियम नहीं है, पेट में आप ही चल जाता है महीनों का वर्षों का, मर जाता, मरना इतना खुला हुआ है फिर भी चेत नहीं करते हैं। सज्जनो भाइयों बहनों, चेत करो, भगवान को याद करो, भगवान का भजन अगर हो रहा है, भगवान का चिंतन हो रहा है, नाम जप हो रहा है तो फिर कोई बात नहीं, जीवन तो बड़ी अच्छी बात है, भजन हो जाएगा, मरे तो कल्याण हो जाएगा। अंत काले तुम्हें वो स्मरण मुक्त अकाले वरम या प्रयात्र मत भाव या नास्त्र संशय, अंतकाल में भगवान का स्मरण करता हुआ जाता है तो वो मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। तो हरदम भजन करोगे तो मरने का समय तो इसमें से ही आवेगा, जो जीते समय है इसमें से, उनके लिए अलग नहीं है, ये 7 बार है, ये 16 तिथि है, यही बार है, महीना है, यही वर्ष है, ये चक्का तो चलता ही रहेगा, दिन रात महीना महीना दूर ये युग सतयुग त्रेता द्वापर कल ही बढ़ता रहेगा, ये जो समय ऐसे ही रहेगा, परंतु ये शरीर नहीं रहेगा। दुनिया के जो जो है मजे हर दिन कम न होंगे, पर अफसोस है एक दिन हम न होंगे, ये सही नहीं है, वो जा रहा है। इस वास्ते बड़ी सावधानी से तत्परता से गुजर करो, किसी के साथ राग किसी के साथ द्वेष ये छोड़ो भाइयों बहनों, बड़े खतरनाक ये है। इंद्रियस्य तयोर नवसवागर से तो यस्य परिपंथेन, ये सबके लुटेरे है, मार्ग में दस्यु है, मार्ग में लुटेरे है, भगवान की तरफ चलने में ये लुटेरे है। इस वास्ते भाई सच सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, पुकारते रहो मन से, जबान से नाम जपते रहो और मन से पुकारते रहो हे नाथ भूलो नहीं, अंत काल हेतु माँ भाई भगवान ने अर्जुन ने पूछा कि अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं, तो भगवान उत्तर दिया अंत काल हेतु माँ भी वो स्मरण करता, माँ ये केवल मेरा ही स्मरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है वो मेरे को प्राप्त होता है, तो संदेह की बात नहीं है। जो हर समय स्मरण करते रहो, हर समय नहीं वो स्मरण वो आएगा समय, अंतकाल का समय अलग नहीं है, ये समय में ही आएगा। तो सब समय सर्वेशु काले सुभावर स्मर युद्ध अर्थ है वो असली कर्तव्य कर्म हो जाए वो भी आ जाएगा साथ में, भगवान का स्मरण एकदम करो, कर्तव्य कर्म तो भगत पर आएगा, भोजन करना है, जल पीना है, बैठना है, बात करना है, घर के लिए कोई चीज वस्तु खरीदनी है, नौकरी करना है, अपने खेत में काम करना है, अपनी दुकान में काम करना है, ये तो बदलता रहता है, परंतु भगवान की स्मृति याद रखो, वो साथ में चलने की पूंजी है। जैसे काम तरह तरह के होते हैं और तरह के बंद हो, ये छोड़ दो, ये काम करो, ये छोड़ दो, अभी ये काम करो, ऐसा होता है, परंतु एक भी कभी होता है कि श्वास लेना हरदम पड़ता है, तो कुछ देर श्वास छोड़ दो, क्या फूफा शुरू करिए, छोड़ दो थोड़ी देर, फिर जो काम करेंगे, जैसे वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि प्राण है वो जीना आधार है, इससे बढ़कर आधार है भगवान का भजन। ये तो शरीर के लिए है, इस शरीर से छूट जाए तो फिर इसको फिर भी शुरू होगा, परंतु ये भगवान का भजन है, ये तो जहां जाओ वहां काम करेगा, ये पूरी साथ में चलेगी, इस वास्ते बड़ी तत्परता से इसका संग्रह करो। लोग धन का संग्रह करते हैं, विद्या का संग्रह करते हैं, कला कौशल का संग्रह करते हैं, बहुत बातें सीखते हैं, एक राम बोल वो मैं सीखो सीखो गयो धूल में, ऐसा है वो सीखा क्या काम आएगा, ये तत्वाय सीखे थारी तत्वराया में धूल पड़ेला करमड़ा का था थारा फूटे रे, ये दशा होगी भाई, ये चतुराय चलेंगे नहीं, हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, ऐसे भगवान को पुकारो मन से, नाम जब हरदम करते रहो, अरे मांगो उससे कि आपका भजन नहीं छूटे, आपका चिंतन नहीं छूटे, आपका चरण है मेरे घर में विराजमान रहे, हे नाथ आप मीठे लोगो आप अच्छे लोगो, ये मांगो भाइयों बहनों, आज होली है, प्रभात जी का दिन है आज, तो ये प्रभात जी जैसे भजन करते थे ऐसे लग जाओ, सब जगह परमात्मा ये मानते थे, प्रभात जी के लिए कोई रूप नहीं था, चिंतन करने का भी अमुक है, चतुर्भुज है, दो भुज है, सहस्रभुज है, कृष्ण है, राम है, विष्णु है, शिव है, शक्ति है, गणेश है, सूर्य है, ऐसा कोई नहीं, सब जगह है, ये सुगम है, बड़ा श्रेष्ठ साधन है, सब जगह है परमात्मा का पूजन, नाम नाम लिखते रहो, राम राम राम राम राम राम, और सब जगह परिपूर्ण है, तो भगवान खंभे में से कान के खड़े खंभ में है, तो सत्यम प्रधातम निर्भय भाषितम भूते भूते सुखदेशन संपूर्ण प्राणियों में है, सब में व्याप्त है, इसी बात करने सिद्ध करने के लिए भगवान थम्भे में से प्रकट हो गए, तो सब जगह है और है रूप से वही है, ये सब जगह देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना ये तो सब बदलती है, अरे भगवान बदलते नहीं, ये सब में है जो कहते हो रहते हैं, ये बदलते ही नहीं, सोने के गहने बदलते हैं सोना नहीं बदलता है, मिट्टी के बर्तन बदलते हैं मिट्टी नहीं बदलती है, ये रुई के सूते से कपड़े कई बदलते हैं रुई नहीं बदलती है, लोहा बदलता है लोहा नहीं बदलता है, शस्त्र बदलते रहते हैं, ऐसे संसार बदलता रहता है, बीज में रहने वाले परमात्मा एक रूप है, वो हमारे इष्ट है, जो समय परिपूर्ण है वो हमारे प्रभु है, हे नाथ हे नाथ, एक मांगोगे मैं भूलू नहीं आपको, दूसरी बात मांगोगे भगवान आप मीठे लगो मेरे को प्यारे लगो प्रेम पूर्व आपकी याद आती रहे, हे नाथ। ऐसी कृपा करो जो सबसे मीठे आप लगो, वो प्यारे लगे ना, ये है प्रेम। पद्मगाज सुनो, प्रेम समो भोजन दूसरा, प्रेम के समान दूसरा भजन नहीं है। तो भगवान से कहते तो मांगो, भगवान से देखो, भगवान से मांगने की चीज भक्ति है, संसार चीज मांगने की नहीं है। वो तो नष्ट हो जाएगी, मांगना फालतू हो जाएगा। और भगवान से प्रेम मांग लो तो निहाल हो जाओगे। भगवान यहाँ तक है, भगत मेरे मुकुट मणि, प्रेमी भक्त को भगवान अपना मुकुट मणि बताते हैं। भगवान का कहना है, भगवान के श्री पर रहना मुकुट मणि, तो वो भक्ति मांगो भगवान है। और भगवान भक्ति देने को तैयार है। कई लोग कहते हैं भक्ति ज्ञान दे देते हैं, भक्ति नहीं देते। भक्ति नहीं देने का कारण बताते हैं कि भक्ति देने से भगवान को परवश होना पड़ता है भक्त के, इस वजह से भक्ति नहीं देते। ये बात नहीं है, भगवान के परवश होने का भगवान को दुख नहीं होता है। जैसे माँ अपने प्यारे बच्चे का पालन करती है तो उसमें ये नहीं समझती कि बालक न रहती मैं स्वतंत्र हो जाऊं, आफत मिट जाए। जैसे उसे स्नेह से पालन करती है, बड़े आनंद है, उससे बहुत ज्यादा सैकड़ों हजारों गुना अधिक भगवान का प्यार भक्त पर होता है। तो भगवान प्रसन्नता से दुख नहीं पाते। भगवान की शरण आती है कोई भी अच्छा आदमी, मेरा चेला बन जाओ, मेरे माते बन जाओ, मेरे भक्त बन जाओ, ऐसे कहने में शर्म आती है। भगत बनने पर स्वीकार कर देते हैं, ये भगवान की उदारता है। मेरे भक्त बन जाए, मेरी सेवा करे, ये भगवान का अच्छे महात्माओं का संतों का काम नहीं है। डाकू है, चोर है, ऐसे दुष्ट होते हैं, वे अपने कब्जा करना चाहते दूसरे पर। भगवान खुला देना चाहते हैं, स्वतंत्र से आजाद से रहो, इस बात से मेरे माते तो जाओ, ये भगवान को स्वर्ण आती है। परंतु भगवान के शरण हो जाता है, दुनिया का मालिक हो जाता है। एक आपकी कृपा भये ते जगत करे सम्मान, और एक आप कृपा के बिना कुकर काक समान, कोई आदर नहीं करता। किस आदमी भगवान से मांगू कि हे नाथ ऐसी कृपा करो मैं आपको भूलू नहीं, आपकी निरंतर स्मृति रहे मैं भूलू नहीं, नाथ ऐसी कृपा करो। ये प्रार्थना करने की, ये मांगने की चीज है। स्नेह हो जाए आपका, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, आपके चरित्र में, आपके गुणों में, आपके लीला में, आपके स्वरूप में, आपके तत्व में मेरा मन लग जाए नाथ। भगवान के संबंधी मात्र चीजों में मन लगता है, वो भगवान में नहीं लगता है। चाहे गंगा जी को भी भगवान के चरणों का जब समुद्र प्रेम करो, वो भगवान के साथ प्रेम होगा, भगवान लीला में दम करो। भगवान ने जहाँ अवतार लिया उन अवतार के स्थानों में, उन तीर्थों में अगर मन लगता है तो भी भगवान नहीं है वो, भगवान के नाते अच्छे लगते हैं हमें। स्वतंत्र किसी का सब संबंध नहीं, संसार की सेवा करो, उसमें भी यही याद रखो हमारे प्रभु इसमें व्यापक है, ये सब जितने उनमें हमारे प्रभु विराजमान है। इस बात की सेवा करने से भगवान खुश होंगे, जैसे बालक का लाड प्यार पालन करने से माँ को खुशी आती है, ऐसे भगवान के भक्तों की सेवा करने से भगवान को बड़ी खुशी आती है, प्रसन्नता होती है। तुम ये भगवान के जन है सब, भगवान के नाते सबकी सेवा करो, भगवान के संबंध से सेवा करो, तो भगवान खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान वो भगवान की सेवा होती है। जैसे घर का कोई काम करता है तो घर के मालिक का ही काम होता है वो, चाहे चट्टी साफ करे, नाली साफ करे, झाड़ू दे, तो ही वो घर के मालिक का ही काम है। ऐसे छोटे से छोटा काम भी अगर भगवान का सौदा आप करो तो भगवान खुश हो जाएंगे। किसी के साथ प्रेम करो भगवान को लेकर, तो भगवान के साथ प्रेम होगा वो, क्यों भगवान नाते एक राम के मानिए। भक्त कहू कहा लो कहा तो कह, गोस्वामी जी महाराज ने दिया है, कहते दीना भाई को पत्र दिया था, कहते तजिए ताई कूट गए सम जद्य भी परम सने, जाकी प्रिय न राम अभेदे राम जी और सीता जी को प्यारा नहीं लगता कोटी दरी से वो दरी क्या भाई नाम है हमारे संबंध भगवान से है उससे मतलब है और से मतलब नहीं कोई मरे कोई जीवे कोई आवे कोई जावे बस हमें क्या मतलब है ना धन में ऐसा संपत्ति से ना राज्य से ना वैभव से ना पद का पदाधिकार से हमें कोई जरूरत नहीं हमें तो केवल भगवान से है जैसे अत्यंत लोभी आदमी पैसों का इतना ध्यान करता है पैसों के द्वारा लोग है पैसा नहीं हो तो कोई काम नहीं बड़े बड़े भाई पैसों के लिए माँ बाप से लड़ेगा जमाई से लड़ेगा ससुर से लड़ेगा पैसे के लिए ऐसे भगवान के लिए जाओ ये सीख लो आप नारी प्यार काम काम नारी प्यारी जो लोभी प्रिय दाम तिमर गुना धरे नरंतर प्रिय मला लो मोई राम ऐसे भगवान प्यारे लगे कैसी बड़ी बात है तो भगवान से कहो प्रार्थना करो हे नाथ मैं भूलू नहीं हे प्रभु मैं भूलू नहीं मेरा तो फिर मेरे गोपाल दूसरा न कोई और कोई मेरा आश नहीं एक आश रू एक बल एक आश विश्वास एक ही आश है एक ही बल है एक ही आशा है एक ही विश्वास है कहा राम घनश्याम तुलसी राम घनश्याम छात्र तुलसीदास एक भगवान के लिए जैसे घर बादल आता है तो उसके पपरिए का वो याद आ रहे ऐसे मेरे लिए तो मना आपका रूप है वो जो बिंदु नहीं हो सुखारी लेकिन सत्य शरीर बरवारी सरस्वती रूप बिंदु भाई आप कहीं प्रेम ऐसे भगवान से आनंद प्रेम करो कहीं भी हो भगवान से प्रेम करो वो भगवान में होगा भगवान का नाता जोड़ दो सब जगह ये बड़े अच्छे है क्योंकि इसमें भगवान है बिल्कुल बड़े अच्छा लगे क्योंकि इसमें भगवान है कुत्ता गधा भी अच्छा लग रहा है क्योंकि भगवान है मनुष्य छोटे बड़े सब अच्छा लगे क्योंकि भगवान है सज्जन हो दुष्ट हो संत हो महात्मा हो ब्राह्मण हो गाय हो उसमें भगवान है एक भगवान के नाते सब प्यारे लगे क्यों सब में वो परिपूर्ण हमारे प्रभु है किसी रूप से हो ऊपर से और भीतर हमारे प्रभु विराजमान है ऐसे नमस्कार करते हो विसर्ज स्वयं स्वाम विषम वीरांत देम धनम प्रणवे दंडवत भूमा वासु चांदाल गोखरम कहते हैं कोई शर्म मत रखो तुम गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं जी भगवान के विषय एकादश स्कंध में उसमें लिखा है कि अनन्य भक्ति प्राप्त करने के लिए उपाय बताया है आश्व चांदाल गोखरम कुत्ता चांदाल गौ और गधा भगवान ऐसे समझ करके लंबा प्रतिबंध करो उस भगवान को जैसे गीता में गए तब प्रकृति डूबता ना ये न सर्वविदन तो स्वकर्मणात्म अपने पूजन ऐसे उनको नमस्कार करो उसमें केवल कृपा करे ही नहीं सब में करो नीचे से नीचे प्राणी उसमें भी नमस्कार करो वो प्राणी नीचे ऊंचे सब ऊंचे पर भगवान ऊंचे नीचे नहीं है भगवान है जो के तो परिपूर्ण वैसे परम शुद्ध महान पवित्र सब में पवित्र हो ऊपर दीजा उसे मैदा है आदि है मांस है विष्ठा है महान दुर्गम भी है परंतु भगवान से निर्लिप्त सब में परिपूर्ण है जैसे आकाश संपूर्ण बंदरों में है संपूर्ण पृथ्वी के पदार्थों में जीव में सब आकाश है एवकाश पदार्थ इस तरह से भगवान आकाशवत सर्वगतस्त नित्य आकाश की तरफ सर्वगत है नित्य है उस परमात्मा में लगो हरि से लगा लो भाई तेरी बिगड़ी बात बन गई राम जी से लगे रहो भाई हरदम लगो हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु चिंता करो हरदम रहो अवसर जा रहा बड़ा तेजी से जा रहा है ये मनुष्य शरीर नहीं मौका है ये और पशु पक्षी देवता आदि सही हमें भी भजन हो जाए ये बात नहीं है हरि को अधिकार नहीं है स्वर्ग आदि देवताओं का अधिकार तो सुख भोगने में है सुख भोगने के लिए ही वह जाते हैं वहां पुण्यहीन होने पर वो चेतन भुगतवा सगलोकम विशालम पुण्य को भोग रहे क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशुद्धि वहां भोगने के जितने पुण्य थे पूरा भोगने पर वहां से गिर जाता है नरकों में जाता है वहां पापों के तरह पापों का भोगने भोग जितने पापों के लिए नरक मिलता है, उतने पाप भोगने के बाद में नरक औषधि छोड़ जाता है, 84 लाख जोड़ी में जाता है, जितने पापों के लिए जाता है उतने पाप खत्म होने पर वहां से छोड़ जाता है। संपूर्ण पाप और पुण्य नहीं खत्म होते, 84 लाख जोड़ी और नरक भोगने से सब पाप नष्ट नहीं होते। स्वर्ग आदि लोगों को भोगने से सब पुण्य नष्ट नहीं होते हैं, जितने पापों के भोगने के लिए वहां समय लिया है उतने पाप भोगने पर वह छुटकारा हो जाएगा। ऐसे ही जितने पुण्यों को भोगने के लिए स्वर्ग आदि लोग मिले उतना खत्म होने फिर पतन हो जाएगा, फिर अनंत जन्मों के पाप समूह पड़ा है उसे भोगते हुए जन्मना है, मरना है, मरना है, जन्मना है। तो पुकारो प्रभु को, हे प्रभु आपसे विमुख होकर थक गया हूं मैं तो, बहुत जन्म दी गए गया नाथ, कहीं शांति मिले नहीं, सज्जनों मिलेगी नहीं भगवान के सिवाय। भगवान का ये अंश है तो भगवान के मिलने से शांति मिलेगी, बिना भगवत भजन के शांति नहीं मिलेगी। भगवान से विमुख होने से दुख आ रहा है, भगवान शब्द के मौजूद है और क्या इसे सन्मुख उसके नाशवान के, नाशवान में अविनाशी परिपूर्ण है, अविनाशी की दृष्टि न रहकर विनाशी भोग और संग्रह में सुख में आदर में मान प्रकार में लगा हुआ है, तो ये भगवान से विमुख होकर ऊपर चीज में नाशवान में लग गया है। ये गलती करी है, इस गलती के रहते हुए शांति नहीं मिलेगी, कहीं स्थायी स्थिति नहीं मिलेगी, किसी तरह का दुख मिटेगा नहीं, सब तरह का दुख आ जाएगा। भगवान से विमुख होना ये बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी अन्याय है, बड़ी भारी गलती है। सहाने तद्भर छिद्रम सा चांद जन मूलता जन मोहतम क्षण भावी वर्देव न चिंतित, वो हानि है, वो बड़ी भारी गलती है, वो अंधता है, वो मूलता है, जिस क्षण में भगवान का स्मरण नहीं होता और भगवान का स्मरण होता है वो दिन आशी गिनती में वो देखे आएगा, वो सार्थक हुआ है, नहीं तो समय निरर्थक गया। भोगों की भोग रहे में, पैसे इकट्ठे करने में, मान आदर सत्कार में, बड़ाई में, निरोगता में लग गया, शरीर को सजाने में, शरीर को सत ठीक रहने में लग गया, समय बर्बाद हो गया भाई। अगर भगवान में लग जाओ तो निहार हो जाओगे। अग्नि से अलग होने पर वो अंगार चमकने वाला कोयला हो जाता है, काला खुद काला, दूसरा हाथ छवता हाथ काला, जो छवे सब काला था, वही अग्नि में हो जाए तो वही चमक उठेगा, पर अलग होते ही काला है। अंगार को लेकर ऐसे आप नकीर खेल दो, काली लकड़ी निकलेगी, वो नकीर अलग हुई है अंगार से तो काली हो जाती है, वो चमकता है अग्नि के प्रभाव से। ऐसे भगवान में रात में लग जाओ तो आपका जीवन चमकता रहेगा, लोग आपके प्रकाश में अपनी शांति और अपने आनंद को प्राप्त करेंगे। और भगवान से विमुख हो जाओ, कितने ही बड़े कोयला हो जाएगा भाई, उसको कोई गर्व नहीं करेगा, कोई आदर नहीं करेगा, स्वयं काला होगा और कौन खड़ा करेगा, और कोई दुख देगा, स्वयं दुखी होगा आप भी दुख देगा। अगर भगवान में लग जाओगे तो आप भी सुखी औरों को भी सुख होगा। भगवत भजन जैसे धन संपत्ति देव नहीं है, जैसे जिस राज्य में जो राजा होता है उस राजा का लड़का आदरणीय होता है, महाराज कुंवर कहलाता है, सब आदर करते हैं। ऐसे ही भगवान में सत्य हृदय से लग जाओ तो भगवान का राज्य तो 14 भुवन में त्रिलोकों में सब जगह, जहां जाओ वहां आदर होगा, सब आदर की दृष्टि से देखेगा, ये भगवान के है, परमात्मा के भक्त हैं, ऐसा होने से सब आदर होगा। और भगवान किसे विमुख हो गए, लाखों करोड़ों रुपए आपके पास में हो जाए, बड़ा बड़ा राज्य आ जाए, आप बड़े भाई मिनिस्टर हो जाए, कुछ भी हो जाए, भगवान के विमुख होने पर कोई फायदा नहीं है, कोई आदर नहीं करेगा, थोड़ा आदर कर देगा, जब तक आपके पद है तब तक आदर करेंगे, नहीं तो कौन करेगा आदर, बताओ। काजी जी वाली कुत्ती है, एक काजी थे प्रसिद्ध, तो उसकी कुतिया मर गई, तो बड़े बड़े अलगाद और मुसलमान आए बैठने के लिए, आपकी कुतिया मर गई, और काजी जी मरे तो जयराम जी कोई नहीं आया, अब किसी से गर्ज नहीं है, तो कुत्ते के तो मकान आते हैं और मकान कोई नहीं है, क्योंकि अभी जैसे गर्द थी है रही, ऐसे आपके पास राज्य हो जाए, अधिकार आ जाए, धन आ जाए, तो लोग कह रहे कि बड़े अच्छे हैं सब, बड़े अच्छे। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तो किसी की मत बात प्यारा। और आप नहीं है, आपके पास चीज है तो सब प्रेम करेंगे, आदर करेंगे, आप समझे हमारा आदर करते, आपका आदर नहीं है। अपना मतलब सिद्ध होता है तो वो आदर करते हैं, परवाह नहीं है। बूढ़े माँ बाप की परवाह नहीं है, बूढ़े बैल की परवाह नहीं, काम नहीं बैसे ऐसी चीज की कोई परवाह नहीं, वो चीज ही बढ़िया काम देती है, उसी लगे फेंक देंगे तो फेंक देंगे, वो को चूस करके फेंक देते, रस देते। इस वजह से संसार साथी ये सब स्वार्थ, इस वजह से उनकी सेवा करो, क्यों सेवा जो चाहते हैं सेवा करो, उनको सुख पहुंचो तन से मन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से अधिकार से, सबको कैसे सुख हो जाए। सर्वे भंत सुख मेरा, सर्वे संत मेरा मया, सबके सब नीरो हो जाए, किसी को भी किंचन मात्र भी कभी दुष्ट न हो, ऐसे विचार करो सज्जनों। भगवान को याद, ये दो चीज है मनुष्य के लिए खास, भगवान को याद करना या दूसरों की सेवा करना, ये दो बात नहीं है तो उस मनुष्यपना नहीं है। मनुष्य रूपेण मृगास तरंती, रूप मनुष्य का है, ढंग मनुष्य दीसरा है, मूर्ति ढांचा मनुष्य का है पशु, पशु नाराज हो जाते हैं भगवान। ये मैंने पढ़ा था, मनुष्यों को क्या जाए कि तुम पशु हो तो पशु नाराज हो जाएगा, हमारे पास ही कैसे लगा दिया, हम तो देखो पाप का फल भोग करके परमात्मा की तरफ जा रहे हैं और ये पाप करके नरकों की तरफ जा रहे हैं, हमारी फजीती मत करो। कहते ये पशु है, पशु कहता है फजीती होती हमारी, हम तो शुद्ध हो रहे हैं, पशु जोड़ी मिली है वो पाप कट करके पुण्य की तरफ जा रहे हैं, और पाप करने वाले भगवान से विमुख हुए नरकों की तरफ जा रहे हैं, हमारा इनका रास्ता दो है, हमारी फजीती मत करो। पशु समान कह देना है, पशुओं की फजीती करना है बहुत नीचे है, पशु कहने लायक नहीं है। पशु तो बेचारा कहना मानता है, उदी भी तो सब पशुनाथ गृह हयास्त नागास्त बहन भी दो देता, उनको ऐसे करने वाले चलता है, मनुष्य क्या तो कहना ही नहीं मानता है, वो क्या करे, न बात देद का कहना मानता, न माँ बाप का कहना मानता, न संतों का, न वीर गुरु जी का, न शास्त्रों का, न धर्म का, किसी का कहना मानता नहीं, वो क्या करे उसका। एक हमने कहानी सुनी है, मारवाड़ में जब काल पड़ता है तो लोग मारवा जाते हैं, पहले से पुरानी रीत आ रही सैकड़ों वर्षों से, वहाँ वर्षा होती है, वहाँ जीविका होती है, कुछ को भी काम करती है, अपना काल निकल जाता है। तो ऐसे जा रहे थे तो एक माँ ने अपने बच्चे को कहा, 8-10-12 साल का लड़का, कि बेटा तुम भी जाओ, वहाँ कुछ कमा लोगे, काम निकल जाएगा, तुम्हारा पेट पड़ेगा और कुछ लाओगे तो हमारी ठीक रहेगा। चल दिया तो माँ ने कहा, देखो बेटा 4 रुपये है मेरे पास, तेरी गुदली में रख देता हूँ, मेरी गुदली भी है, उस गुदली में अलग अलग 4 रुपये सी लिया, तेरी जरूरत पड़े तो तुमको निकाल देना, काम कर देना, एक साथ में खन खन बोल रही थी अलग अलग देते, और कहा बेटा अच्छा काम करना, सब जगह जहाँ काम करे अच्छे करना, झूठ मत बोलना, सबसे शुद्ध बात कहना और भगवान को याद करना, उसे सेवा करना दुनिया की, झूठ मत बोलना। चला गया तो वो काफला, बहुत आदमी थे तो वो जाते जाते में ठहरे तो डाकुओं ने देखा कि इसके पास धन होगा, तो धन तो कुछ रहता ही आदमी पास, ऐसे डाकुओं ने लूट लिया। ये एक तरफ गोदली ओढ़े पड़ा था तो कह रहे तेरे पास भी कुछ है, बोला नहीं। पूछा रहे कुछ है तेरे पास, कहा है क्या है, 4 रुपए है, कहाँ है इसमें है। आदमी देगा तो ठीक भी रुपए है, अरे तू जानता है हम कौन है, मैं क्या जानू आप कौन हो, मेरे को क्या पता, तो हम यहाँ आए हैं क्या करें, क्या करें, डाका डाल रहे, लूट रहे हो, दुकान सोच रहे हो, सब खोस रहे हो, तो खोसने वालों को तेरे रुचि क्यों कर दी, हमने कहा कुछ है तो कहते नहीं है, नहीं है, फिर हम बराबर ऐसे मैं कैसे कह दू, मेरी माँ ने कहा कि झूठ मत बोलना, तो मैंने थोड़ी आपको जाकर कहा, आपको देख लिया मैंने झूठ रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं, तुमने पूछा तो पहले बोला नहीं, जरा पूछे क्या है तेरे पास, मैं झूठ कैसे कह दू, माँ ने कहा चलो कभी का झूठ मत बोलना, कि साथ बोलना, इस बात को मैं साथ बोलता हूँ, सोयों पर असर पड़ा डाकों पर, कि एक माँ ने कह दिया छोटा बच्चा और जानता है ये कि ये लूटने वाले हैं, सबको लूटो ले जा रहे हैं और कह तो उसके दे लेंगे, तो तुम समझते हो, मैं समझता हूँ, कहे क्या करोगे, ले लोगे और क्या करोगे, पर माँ ने कहा झूठ मत बोलता, असल पड़ा रही संत महात्मा पुराण सब कहते हैं अपने लूट पर करोट करते हैं, सबको दे दिया अपना, चलो भाई आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, छोरा एक माँ बोली माँ के कहने मात्र से जो कमें सो ले लेंगे, ये तो प्रत्यक्ष जानता ही था, देख ही चुका है कि मैं कह दूंगा मेरे पास थोड़े रखे रहने देंगे, तो चले लेंगे, इतना होने पर भी साथ साथ कह दिया 4 रुपये कहा है किस बुद्धि में है, माँ ने सी दिया है, तो आज से हम भी संतों का महात्मा का और शास्त्रों का कहना करेंगे, ऐसे लूट लूट नहीं करेंगे, तो महाराज अपने धर्म का पालन करने से, बड़ों की आज्ञा पालन करने से एक शक्ति आती है, माँ का मानो, बाप का मानो, संतों का मानो, भगवान का मानो, शास्त्र का मानो, कहना मानोगे तो कहने वाले की शक्ति उसके साथ होगी, वो लाभ होगा, और कहना नहीं मानोगे तो कंगले हो जाओगे, कुछ पास में शक्ति नहीं रहेगी, कहना न मानने से अपराध होता है, उससे अपनी शक्ति क्षीण हो जाती है, और कहना मानने से ताकत मिलती है, मैंने संतों से सुना है और दीवार में देखा है कि ये मेरा कहना मानता है, मेरा वचन नीचा पढ़ने नहीं देता, कहा सच काम करता है, अरे कहने के बाद 2-4 मिनट की बात करो वो शक्ति नहीं आती, जो कहते माफी करने से शक्ति आती है, तत्परता हो जाए उसी दम कहने लगी, तो वचन आया नीचा नहीं कहेंगे, यार शरीर थोड़ी देरी कर दे तो बिगड़ जाता है, इस बात से आज्ञा समन सुसाहेब सेवा, अच्छे संतों की सेवा क्या है, आज्ञा पालन करना, आज्ञा पालन करने वाला मालिक हो जाता है, आज्ञा देने वाला दास हो जाता है, ये परिणाम होता है, जो कहना ही मानने वाला है वो साधारण आदमी बड़ा हो जाता है, हमने ऐसी बातें सुनी है, बड़े सेठ बाहर जाते हैं तो चाबी मुनियों को देते हैं, लड़के को नहीं, जो कि घर का मालिक बनने वाला है, पर उसका इतना विश्वास नहीं है, मुनियों को देते हैं चाबी रखना, थोड़ा कुछ मांगे तो पैसा दे देना, चाबी मत देना, खास बेटा जो मालिक है वो तो मालिक ही होने वाला है, पर उसका विश्वास नहीं है, नौकर है उसका विश्वास है, इस वास्ते विश्वास होता है जब सच बोलता है कहना करता है तो उसका विश्वास हो जाता है, कृपा होती है मुंह पर धन मिलता है, सज्जनों मुंह पर अपने कमाना नहीं पड़ता है, जो आज्ञा पालन करता है उसको सब कुछ मिल जाता है, वो न देना चाहे तो देना पड़ता है, भगवान के विधान से वो नट सकता नहीं, ऐसी विषम बात है, तो सत्संग करने से, भगवान की आज्ञा पालन करने से, धर्म के सर्वों को जाने से, लोगों की सेवा करने से एक ताकत आती है, प्रतिबद्धता में तेज आता है। किसी से प्रतिबद्ध धर्म से वो शक्ति आती है। धर्म छोड़ दो तो कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं है। तो भगवान के सन्मुख हो जाओ, शास्त्रों की आज्ञा पालन करो, माता पिता गुजर है उनका कहना करो, तो काम सब ठीक होगा। नहीं तो कोई सहायता करने वाला नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। मारे काल अचानक चपेट की हो जाए, गरीब में राख ये देरी, थोड़ी देर में स्वाह हो जाएगी। बड़ा अच्छा शरीर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। और भगवान का भक्त हो जाए तो भगवान सेवा करे, भगवान बिल्कुल मंगल थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, ब्राह्मण थे। वो एक वेश्या में लग गए, सिर्फ भगवान के भक्त और संस्कृत के बड़े विद्वान, परंतु ये जो आसक्ति है, भोगाशक्ति है, ये इतनी ऐसी है जो आदमी को फंसा देती है, बेहोश कर देती है। विश्वामित्र पराशर प्रभयो वातांबु परमासना ते भी स्त्री मुख पंकजम सुदृष्टि भूअंगता। विश्वामित्र जी है, पराशर जी है, बड़े बड़े सिद्ध अच्छे पुरुष हुए। वातांबु परमासना वायु भक्षण करते थे, जल पी करके रहते थे, अब भक्षा पानी पिए, मरीची पर आया है, सूर्य के किरण है, उस किरण को पी ले, उसका भोजन करके उससे रहते। सर्पा पिबंती पवन, सांप है वो वायु भक्षण करके जीत जाते हैं, कुछ नहीं था मेरे पास। तो अब भक्षा वायु भक्षा मरीची पा कन्दमूल पनादा पत्ते सूखे पत्ते खाकर जीते हैं। तो वातावरण ऐसे खाने वाले विश्वामित्र पराशर आदि स्त्री का सुंदर रूप देख करके मुंह को प्राप्त हो गए। अब बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं, बढ़िया बढ़िया माल खाते हैं, उनका इंद्रियों का भस्म हो जाए तो विंध्याचल पर्वत तल जाए समुद्र के ऊपर, माना असंभव। बत्ते भुकुम्भ शब्दे भूषण शूरा केचित प्रचंड मृगराज बधे विदक्षा किंतु ब्रवी विवरीनाम पूर्व प्रसह्य कंदर्प दर्प धर्मे विरला भवती। मत वाला हाथी जंगली वो आता है महाराज, घूमता हुआ सूर्य जाता हुआ एकदम मारने के लिए, तो ऐसे ऐसे सूरवीर हो सकते हैं। वो ले तलवार सामने जाए, सूर काट ले, सब बच जाए, उन्हें बस में नहीं होगा। ऐसे जगत में सूरवीर हो सकते हैं। मत्ते भुकुम बदल में उसके शरीर को, उसके सिर को काट कर दे दे ऐसे। और केचित प्रचंड मृगराज बधे विदक्षा, महान मत वाला सिंह वो आकर दास कर रहा है, तलवार लेकर सामने जाकर उसको मार दे। ऐसे ऐसे सूरवीर संसार में हो सकते हैं, परंतु काम के वशीभूत होकर के और विजय कर रहे हैं उसके ऊपर समझे। किंतु कंदर्प दर्प बदर नहीं, उनका घमंड दूर कर लेते, बेड़ा मनुष्य बहुत कम आदमी है, तो भोगों के वश में हो जाते हैं आलस्य। अरे भोग तो दूर है, आलस्य प्रमाद के वश में हो जाए, प्रमाद के वश में पलाव अलव धाम असावधानी। अरे भोग थोड़ा भी सुखी दो रूपता में नष्ट हो जाते हैं। कुरंग मातंग पतंग भेंगा मीना हता पंच दिले वो पंच एक प्रमादी न कतंग न अन्य थे ये थे पंच दिले वो पंच। हरण होता है, हरण कस्तूरिया मृग होता है, वो कस्तूरिया मृग जो कस्तूरी नाभे में आती तो सुगंध ही फैलती है, तो उस मृग को मारने के लिए बीना बजाते हैं, बड़ा बढ़िया सुंदर बीना बजावे तो वो आंख बीच लेता है। बड़ी बड़ी आंखें हाथी की आंखें नहीं, बड़ी जितनी बड़ी आंख मृग की होती है, वो उस नाद के सुनने मस्त हो जाता है। तो मारने वाला बाल मार कर बाल जाल तो पकड़ में थोड़ी आवे। वो हाथी होता है जंगल में, उसको पकड़ने वाले क्या करते हैं कि सामने जाकर पकड़े तो बड़े मुश्किल है, तो ये बहुत खड्डा बनाते हैं मोटा, उसके ऊपर बांस देकर पत्ता देकर रेती रेती कर देते हैं, जमीन की तरह जमीन हो जाती है। तो उस पर एक कागज की हाथी अपनी सदर को सजा देते हैं। हाथी आता है बतवा हो तो हमारा तो खाने भी गिर जाता है। मांस बामोली हाथी अब बार कैसे सह सके, पढ़ा था कुछ भूखा प्यासा पीछे उसको पकड़ ले देते हैं। ऐसे पकड़ा हुआ हाथी हमने देखा है, रस्सा यहाँ यहाँ यहाँ सब रस्सा से जकड़ा हुआ है, ऐसे इन विस्तार नहीं चलता, ऐसे बांध करके इधर रखते रखते रखते उसको फिर काम में लाते। तो एक स्पर्श इंद्रिय के कारण से हाथी जैसा बलवान, मृग जैसा कुरंग मातंग पतंग भृंगा, पतंगे होते हैं रात्रि समय चतुर्मास में हरी हरी घास पर रहने वाले जंतु मौज से वहां बैठे हैं आनंद से। रात्रि में देखा दीपक देखा अग्नि जलती हुई तो दौड़ते हैं, वो सोना लुटते है सोना धन लुटते, बड़ा अच्छा दिखता है। तो जाते हैं तो अग्नि पर तो केवल रूप के वश में सुंदरता में खत्म हो जाते हैं, बढ़ाते हैं बुझ जाते हैं नष्ट हो जाते हैं, मिलता कुछ नहीं है, प्राण गमा बैठे। तो कुरंग मातंग पतंग भृंगा, भृंग होता है भंवरा, वो सुगंध देता है अपने अपने पुष्पों में ज्यादा बैठे वहां सुगंध वहां नहीं ऐसे। तो एक भ्रमण जाकर के कमल में बैठ गया, सुगंधी दे रहा है, इधर सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यास्त होते ही कमल मुकला जाता है बंद हो जाता है, सूर्य तो खिल जाता है सूर्य के सामने, सूर्य जाते बंद हो जाता है। तो सूर्यास्त होने से वो कमल में बंद हो गया, बंद हो गया, बेचारे बाहर चलेंगे बाहर जाने कैसे, अब जाने का रास्ता नहीं गया, सब बंद हो गया। उस पंकज कोश में वो बंद जाता है कि काला भंवरा होता है ना, इसके दांत बड़े मजबूत होते हैं, बांस होता है बांस, उस बांस में छेद करके बच्चा देता है, वो बांस के पेरी है नीचे, तो या छेद करेगा या छेद कर या बच्चा देता है, और बना हुआ घर तो है ही पूरी है खंड है छेद को देता है, तो ऐसे छेद में जाकर बच्चा देता है और निकल जाता है। तो ऐसे करने दांत है, ये पक्षार है, बांस का छिलका ऊपर का बड़ा मजबूत होता है, उसको काट करके छेद बना देता है भौंरा। वही भौंरा कमल को छेदन नहीं कर सकता, कमल के भीतर फंस जाता है, जैसे सुगंध भी है आनंद लिया है, वो सुख के वश में हो जाता है, सुगंधि के वश में होकर रात जाता है, सोचता है रात्रि गमेश्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वान् उदेश्यति हसिष्यति पंकजश्रि इत्थं विचिन्तयति गोष्गते द्विजेभे आहंतांत नरेंगज उज्जहारो। तो रात्रि गमिष्य रात तो सिर जाएगी, हरदम रात थोड़ी रहती है, रात्रि गमिष्य भविष्य सुप्रभात प्रभात हो जाएगा, भास्वान उदय सूर्य भगवान उदय होंगे, किरण लगते कमल खिल जाएगा, फिर मर्जी यहाँ रहे मर्जी जावे खूब घूमेंगे तो हो जाती है। क्या है इसको कैसे काटे, बंधनान खल संति बहु ने प्रेम रज्जु बंधन मान्य दारू भेद निपुणों के संगी तरपे सब संसार के बंधन आसक्ति बंधन है ना, भोगों के पतियों के आदर के मान बढ़ाई के बस में होना है ना, ये फंस जाता है, वो निकल नहीं सकता। समझता है ठीक है, परंतु वो उनसे अलग हो नहीं सकता, तो भवरा जैसे फंस जाता है। तो फंस जाने की क्या मौत हो जाती है, विचार करता है। तो ये प्रेम रस दुखित बंधन, ये आसक्ति रूपी रस्सी से बंधन है, ये कैद से और खोड़ा और बड़े बड़े कारागार से भी विशेष है, वो मोह से फंस रहता है। तो बांस को काटने वाला भंवरा अगर चाहे तो क्या पुष्प को काट नहीं सकता, उस कमल को नहीं काट सकता क्या? परंतु शक्ति नहीं है उसमें, जो उसे रस लेता है, सुख लेता है, उसका त्याग करने की ताकत नहीं है। विश्वामित्र पराशर प्रवृत्ति हो वातावरण, वो त्रिमुख देख करके ऐसे फंस गए, फंस गए, फंस ही गए, सब तप खो गए। सौभरी ऋषि की एक कथा आती है, सौभरी ऋषि भजन स्मरण करते तप करते रात रहते थे। एक दिन नदी में स्नान करने को गए, तो नहीं जाते ही थे, पर एक दिन घटना क्या देखता है, वो स्नान करता है, बार बैठते है तो एक मत्स्य यानी मत्स्य दोनों ऐसा थे, सी पी कर छोरा छोरी बहुत वे घूमते इधर उधर, वो कभी उनसे प्यार करता, कभी उससे प्यार करता, कभी ऐसे। तो इसी ने देखा रे वर्ष बीत गए, अकेले बैठे जाए, अगर ब्याह उधर हमारे छोरा छोरी हो जाएंगे, फिर देव कितना आनंद दे रहा है, ये मौज कितनी कर रहा है, स्त्री साथ में है, बच्चे साथ में है, एक को देता है, खाता है, खिलाता है, मन में आ गई, अपने भी ऐसा रस ले लिया। अच्छी बात है। तो ये राजा थे, उस राजा के पास पहुंचे, राजा ने बड़ा सत्कार किया, महाराज बोलो कि बोले क्या राजन, देखो हम ऋषि है, जाते तो कोई मतलब के लिए जाते राजा के पास, क्या मतलब है महाराज, कहते हम ब्याह करना चाहते हैं तुम्हारी लड़की को, हमारे को हम ब्याह करेंगे। राजा ने देखा ये बूढ़े पूरे ऐसे, अब इसको लड़की दे तो लड़की साप देते, नहीं दे तो ये साप दे देगा, क्या कर फंस गई। तो आना कहानी करी तो कहते इधर सुनते हो नहीं, देते हो नहीं, देते हो नहीं, तो हम जाते हैं बस। राजा ने क्या किया, उसे 50 कन्याएं थी, उस राजा ने 50। तो महाराज मैं तो ध्यान नहीं करता, जो कन्या आप वो स्वीकार कर दे, ध्यान मैं कर दूंगा। जी समझ गई, तो हमारे को देखा है थके वजह कुरूप तपस्वी के, तो शरीर ऐसा ही होता है ऐसा। एक ब्राह्मण की बात सुनी, वो ब्राह्मण देवता कहते थे, वैद्य थे ब्राह्मण, वो कहते थे कि मेरे पिताजी थे भजन स्मरण करते थे, गायते थे, तप करते रहते थे। तो एक धनी के यहाँ पर गए, तो धनी के महाराज पधारो, तो वो महाराज चरण धोने लगा, सुन ब्राह्मण देव का चरण धोने लगा, तो पैर फटे हुए थे, देखते ही नहीं, धोने लगे तो स्त्री तो लाती है जल और शेष जो चरण धोता है। तो शेष बोला कि महाराज किसी के हाथों में मैल लग जाए तो झाऊ से ही दरिया करते हैं, आपके चरण धोए तो उसे मैल आप ही उतर जाता है, वो करना करना जो है, तो आपके चरण तो ऐसे। तो पंडित जी बोले कि भाई ब्राह्मण उतरण ऐसे ही होते हैं, कोमल चरण में रहेंगे वैश्य होंगे, वहां जा वहां मिलेगा वो कोमल, ब्राह्मण ऐसे ही होते हैं, ब्राह्मण थे वो कहते कन्हैयालाल भी ना पंडित थे, वो कहते अपने पिताजी की बात, तो ब्राह्मणों को तो ऐसे ही होते भाई, जो त्यागी तो मुस्लिम ऐसे ही होते। तो ऋषि सोभरी थे थके मान ऐसे तपस्वी, तो कह दिया तो आपको जो मान वे समझ गए कि चतुराई करता है राजा, तो सुंदर रूप धारण करके गए। पहला समाचार कही ऋषि आवे, उस जिस कन्या का विचार हो बरवे मैं ध्यान कर लूंगा, हो सुंदर बन कर गए, 50 कन्या मेरा बर है, मेरा बर है, मेरा बर है, मत कीड़ा को देख रही है सो भरी भरी पताश सुनते ये कुसंग का फल है सुनते। तो बड़े बड़े अच्छे त्यागी तपस्वी कुसंग हो जाता है ना उससे विचलित हो जाते हैं। तो वे सावधान रहो हरेक साधु के ब्राह्मण के सबके लिए बढ़िया बात है कि ये भोगों का संग है भोगियों का संग है बड़ा पसंद करने वाला है बड़ा ऐसा है। भगवान को याद करो हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु पुकारते रहो तो भगवान ही बस ते उभरे ते कारम जब काम देव भगवान संकल्प सदाई करता है तो कभी सब हुए उस कारण भक्त वही करते जो भगवान के चरणों के शरण है भगवान ने रखे हुए रहे संगम करे तलाव समय ऐसी दशा है तो वही भगवान की कृपा से ही बचता है। तो भगवान के चरणों का आसन लेकर भजन करते रहो हे नाथ पुकारते रहो तो सिंह की चाप सके को उपदासु बड़े रखवा रमा पदासु नाथ जी के मन में आए भजन करने लग गए नेंद्र को खलवाड़ी बस्ती जी के मेरा राज्य दे दे फसल मन राज्य क्या करे इंद्र के मन में आया कि हमारा बड़ा भाई राज्य यीशु के ले देंगे अरे भजन स्मरण करना यीशु क्या मन वो समझ नहीं सकते भोगी क्या समझे बात को रुपये में रात में लगे हुए समझे रुपये ही बड़े हमारे रुपये में स्थिति रद्दी कोई है ही नहीं पर तो उसके तो रुपये ही बड़े नहीं होता तो इंद्र का राज्य बड़ा देखता तुमने तो शरण भेजी केवल ऋषि को मोहित करो कहीं हमारा दर्शन दे देगा हो महाराज कुछ नहीं दिखाएगा वे कामदेव अब शरण जब थक गए चरण में गिर गए तो महाराज ने न क्रोध किया न उनके बस में काम करो दोनों से जाओ जाओ महाराज साफ दे दे गए स्वर्ग में जाकर बड़ी प्रशंसा करी तो वह गोस्वामी जी लिखते हैं कि नारद जी कैसे जीत गए सेम नजदीक भी कोई जा सकता है बड़े रखवाल रमापति दास जिसके रखवाल भगवान है वह कौन क्या कर सकता है भगवान की कृपा से बचे बड़ा अभिमान आ गया कि नारद जी क्या दशा हुई सब जानते हैं। यह विषयों का त्याग बड़ा मुश्किल है भाई हो माया किन त्यागी किन त्यागी अरे अण मिलिया से आगी माया किन त्यागी हम भी कहते त्यागी है मिले कौन सब त्यागी एक नौबड़ी थी नौकरी एक विश्व राज्य के फर्क के फिर नीचे लगे हुए जामुन के वृक्ष तो नीचे लटकते थे तो कूदी खूब कूद कर देगा तो पकड़ाया नहीं दो बार तीन चार कूदी पढ़ाया नहीं हाथ में जब जाने लगे तो ससला लगे खरगोश कि क्या हुआ फलगा रहे टिकता सती जी पर ऐसा सुन को तो सुन गए हमारे पढ़ा नहीं आई था कहते खट्टा है ऐसा सो दिया आपने खट्टा आप मिले नहीं खट्टा ही है अभी मन भी खट्टा हो गया टिकता है जी पर टिकता घटे इस तरह से भैया मारे कौन त्यागी मेरे जन सभी त्यागी अनमिलियन से आगे सामने आवे तो पता लगे भाई भगवान की कृपा हो जाए तो बस जाने मुश्किल है। तो भगवान के सरों का सहारा लो उसको भजन करो उसको याद करो हर समय सदा सुखा ले स्वर तो सब ठीक होगा नहीं तो बड़ी मुश्किल है भाई डरते रहो या जिंदगी बेकार ना हो जाए सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए डरते रहो यह जिंदगी नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आज भाई होली है होली का भोजन होता है होली दिन सुबह शाम माल बनता है दूसरे दिन बनता है राम राम दिन सारे दिन बसंत उत्सव होता है। हमारे बूढ़े माँ जी थे उस वहां रसोई शाम को नहीं बनाते बढ़िया रसोई मिठाई नहीं बनाते तो ये तो दादाजी के बाप का दिन है ऐसा दादाजी को आज जलाएंगे होलका कहते मैं गोद में ले दू गई मैं तो गंगा का स्नान करती हूँ, तो स्नान करती वो तो मेरा स्नान दूसरा ही करे बाहर करके बल्कि प्रहलाद जी बच गए तो भक्त लोग सुबह उत्सव मनाते हैं, हमारे प्रहलाद जी बच गए बच गए बच गए, फिर माँ जी शाम को बनाते नहीं थे, अभी नहीं बना, अभी तो प्रहलाद जी कष्ट में है। ऐसे संतों की बात है महाराज, साधु पुरुष होते हैं, गाड़ी क्रोध खराब करते हैं, वो हिराक्षे रक्षोगे उस बंदे भगवान के नाम का जप करते हैं। वे प्रहलाद जी की टोली थे, दो टोली होती है, एक प्रहलाद जी की टोली, एक उस बाप की टोली, हिरकश को हिराक्ष की टोली। तो अपने भगवान में लगना भाई, भगवान के पद गाओ, भगवान का गुण गाओ, भगवान का कीर्तन करो, लग जाओ तो प्रहलाद जी की टोली हो जाएंगे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।